أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي العاصية بتقوى الله وطاعته، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. Hiç şüphe yok ki bu Kur'an muhatabını en doğru, en sahih, en güzel, en hak olan yola ulaştırır. Sadakallahul azim. Ve belagana rasuluhun nebiyyul kerim. Ve nahnu ala zalike mineşşahidine şakirine bi kalbin selim. Değerli kardeşlerim, cumamız mübarek olsun. Dünümüz, günümüz ve meçhul sonumuz mübarek olsun. Bazen arkadaşlar soruyorlar, Perşembe mübarek olmasın mı hocam? Cumartesinin ne günahı var? Pazarı Allah yaratmadı mı? Pazartesi suç mu işledi? Salı cehennemlik mi? Yok, hepsi Allah'ın günü. Dolayısıyla Cuma'nın kendiliğinden kaynaklanan bir özelliği yok. Hiçbir zamanın ve mekanın kendiliğinden kaynaklanan bir kutsallığı yok. İslam, kutsallığın Allah'a hasredildiği bir dindir. Hristiyanlık gibi her papazın elinin değdiğinin kutsal sayıldığı değil. Okunmuş şekerin, okunmuş bilmem suyun, koşerlenmiş tereyağının, koşerlenmiş dağın, koşerlenmiş yemeğin kutsal sayıldığı bir din değildir. Çünkü el-Kuddus olan Allah'tır. Kutsal ne kadar çoğalırsa orada ruhman sınıfı o kadar azar. Onun için İslam, Kur'an kutsalı en aza indirmek için çalışır. Çoğaltmak için çalışanlar İslam'ı Hristiyanlaştırmaya ve Yahudileştirmeye çalışır. Peki Cuma nedir özelliği? Cuma'nın özelliği müminlerin imanlarının safa durup, imanlarının el ele verip, imanlarının salih amel işlemesidir. İmanlarının cemaat ve cemiyet olmasıdır. İmanlarının sinerji doğurmasıdır. İmanlarının ellerinin tutup, imanlarının gözlerinin görüp, imanlarının kulaklarının duyup, imanlarıyla birlikte tek tek kaldıramadıkları yükleri birlikte kaldırmalarıdır. Onun için diyordu ya Selman el-Farisi, döneminin komutanı mektup yazmıştı Şam'dan veya Kudüs'ten. Seni mübarek topraklara davet ediyorum, kutsal topraklara demişti. Ebu Ubeyde, o da ona mektup yazmıştı cevaben. Ey Ebu Ubeyde, hiçbir toprak kendiliğinden kutsal olmaz. Orada yapılan işler onu mübarek kılar. Onun için mübarek işler yapın. Verimli işler ortaya koyun. Islah edici eylemler ortaya koyun. O zamanınız da mübarek olsun. O mekanınız da mübarek olsun. Dolayısıyla kendiliğinden mübarek olmaz yani. Eyvallah. Değerli kardeşlerim, Allah nasip ederse bu pazar yepyeni bir etaba başlıyoruz, maratona. Etap demem boşuna değil, zira Akabe zor yokuş demek. Zor yokuş. Yokuş zaten zordur, bir de zor yokuş. Yani yokuşun yokuşu. Onun için zor yokuşta birinci etabımız tefsir dersleriydi. 1992 yılının Ekim ayında başlamıştık. 2008 yılının Haziran ayında bitirdik, tamamladık elhamdülillah. Ve hitamuhu misk bir ile bunu kutladık. İkinci etabı 2008 yılının Ekim ayında başladığımız Esma-i Hüsna idi. 5 yıl sürdü. 2013 yılının Haziran ayında tamamladık. Şükürler olsun. Ve hitamuhu misk 2 ile onu da kutladık. İnşallah 3. etaba pazar gün başlıyoruz ve adı Siretül Kur'an. Kur'an'ın hayat yolculuğu. Kur'an'ın hayat yolculuğu derken kitapların yürümediğini ben de bilirim. Kitaplar yürümez. Ama kitaplar hayatına anlam kattığı insanlar üzerinden yürür. Kur'an'ın hayat yolculuğundan kastım, Kur'an'ın hayatına anlam kattığı insanlar üzerinden yürüyüşü. Kur'an'ın hayatına ilk anlam kattığı ilk insan kimdir? Elbette ki sevgili Resulümüz, Peygamberimizdir. Onun için Allah Resulü'nün hayatına kattığı anlamı 23 yıllık süreç içinde adım adım, karış karış izleyeceğiz, takip edeceğiz ve o anlamı bugüne, kendi şimdi ve buradamıza taşıyabilir miyiz veya nasıl taşıyabiliriz sorusunu soracağız. Bu derslerden maksat bu. Tabii günümüzde insanlar, özellikle de gençler, dinden gına geldi. Televizyonlardan üzerlerine din boca ediliyor. Geldi neredeyse. Ve hiç de haksız görmüyorum. Çünkü ben de gerçekten dinden gına geldim. Ama hangi dinden? O insanların üzerine boca edilen, insanları akılsız, idraksiz, iradesiz, vicdansız, adaletsiz, merhametsiz ve insanları insansız ve insanlıksız bırakan dinden. Ben de gına geldim. Onun için bir yerden bir ses yükselmesi lazım. Bir yerde bir ışık olması lazım. Birinin dur demesi lazım. Birinin kral çıplak demesi lazım. Hani o hikayeyi biliyorsunuz. Uyanığın biri kralı maskara etmek için soymuş ve sana demiş dünyanın en güzel elbisesini dikeceğim, inandırmış. Hikaye uzun da ben uzun olan versiyonuna girmeyeyim, merak eden bir tık kadar yakın. Ondan sonra o krala aylar boyunca elinde dikermiş gibi yaptığı o mevhum, vehim eseri, elbiseyi giydirmiş. Ve tatavacılarını da toplamış. Her sahtekarın tatavacıları olur. Her sahtekar peşinen onlarla yapar sahtekar. Her kalpazanın yancıları olur. Bu kalpazan da yancılarını bulmuş. Sultanım muhteşem diyormuş bir tanesi. Öbürü ben ömrümde böyle güzel elbise görmedim. Bir başkası sultanım zaten güzeldiniz şimdi bin kat güzelleştiniz. Öbürü heybetinizden gözlerim kamaşıyor vesaire, inandırmışlar adamı zavallıyı. Ve o da yeni kendisini muhteşem kılan, ay gibi parlayıp güneş gibi nurlu yapan elbisesiyle halkın arasına çıkmış. Ama insanlar korkuyor. Aslında elbise melbise yok. Tellallar çağırmış. Sultanımız öyle bir elbiseyle huzurunuza çıkacak ki görenin gözleri falan kamaşıyor. Sultan bildiğiniz çırılçıplak. Mal melal ortada. Efendim neyse. Kimsede de cesaret yok. Yani herkes kendinden şüpheleniyor. Ya bende mi bir şey var yani? Kimlikle beni durumu yani. Neyse ilerlerken çocuğun biri oradan koşa koşa gelmiş. Aa kral çıplak demiş. Kral çıplak. Bir çocuğun bunu demesi lazım. Çocuklar saf, çocuklar temiz. Aslında farkında mısınız? Bazen çocuklar kadar saf bakmak lazım. Yani ümmi bakış. Çünkü öğretilmiş çaresizlik gibi öğretilmiş cehalet içindeyiz. Onun için öğretilmiş bir yığın hurafe, öğretilmiş bir yığın yalan, öğretilmiş bir yığın sahtekarlık altında resmen ezildik. İmanımız ezildi, Kur'an'ımız ezildi, dinimiz ezildi, aklımız, irademiz, kişiliğimiz ezildi ve insanlığımız ezildi. Onun için birinin kral çıplak demesi lazım. Yoksa yok, olmayacak, olmaz. Tarih bunun şahidi. Emek vermeyen ve risk almayanlar asla ve asla iz bırakamaz ve toplumu değiştiremezler. Emek vermek ve risk almak lazım. Yahu inandığını söyleyen insanlar kumarbazlar kadar cesur değiller. Bir kumarbaz kumar oynamaya girişirken kaybetmeyi göze alarak girer. Vallahi kumarbazlar kadar bile cesareti olmayan şu bilen kesimin, bilip de söylemeyen, bilip de hakkı gizleyen, bilip de üstüne oturan, bilip de hakikatin turşusunu kuran, bilip de susmuş, suskun bir şeytana oynayanların acısını niye bilip de söyleyen bir avuç yiğit çeker? Onun için onlar hesaplarını elbette bir gün verecekler. Ama biz de vereceğiz hesabımızı. Bizim de bir hesabımız var ve biz hesabımızı verebilelim. Gerisinin hesabını biz vermeyeceğiz, onlar verecekler. Biz hesabımızı verebilelim diye bildiklerimizi paylaşalım. Ne getireceğine bakmaksızın. Çünkü hakikat diye bir derdimiz var bizim. Hakikat diye bir derdimiz yok sadece. Hakikatin acısını duyan bir vicdanımız var bizim. Hakikatin yokluğunun nelere mal olduğunu gören bir gözümüz var bizim. Hakikatin ezilmesinin, horlanmasının, üzerine küfür perdeleri örtülmesinin neye mal olduğunu, kaça mal olduğunu gören bir görüşümüz, bakış açımız var bizim. Onun için tutamazsınız. Allah'ın emek demek olduğuna inanan ve Allah'ın hiçbir emeği zayi etmeyeceğine inanan, peygamber hayatlarının Kur'an'da aslında emeği anlatmaktan ibaret olduğunu bilen ve tüm peygamberlerin aslında risk alan insanlar olduğunu bilen bir insana siz uslu durmayı öğretemezsiniz. Arıza çıkarır. Mutlaka arıza çıkarır. Onun için onun uslu durmasını istemek aslında onu o olmaktan çıkarmaktır. Öldürün onu. Daha büyük ikram edersiniz. Susturmayın, öldür. Çünkü hakikati görene susmak ölmekten beterdir. Görmüyorsanız bu sizin probleminiz. Görene kör ol demek de ne? Waldo Emerson'un hikayesini bilir misiniz? Amerika'da McCarthy diye bir dönem yaşandı 1930'lu yıllarda. Bir çılgın senatör çıktı. Amerika'da düşünen tüm kafalara cellat oldu. Ve hepsini toplayıp içeri attırıyor adam. İşte ona McCarthy dönemi denir. O dönemde Amerika'nın düşünen kafalarından, yazarlarından biri olan edebiyatçı yazar Waldo Emerson'u içeri attılar. Arkadaşı geldi onu ziyarete hapishanede ve dedi ki, Waldo, sen nereden buradasın? Affedersiniz, hayır, arkadaşını içeri attılar. Waldo dışarıda onu ziyarete geldi. Ve dedi ki, arkadaşım, neden buradasın? Arkadaşı ona döndü, dedi ki, Waldo, sen neden burada değilsin? Bana ayar çekenler, bana ayar çekmekte olanlar ve bana ayar çekmeyi kafasına koyanlara peşinen hepsine birden diyorum ki, siz neden burada değilsiniz? Siz neden söylemiyorsunuz? Siz bu hakikatin hakikat olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Ama yine de söylenmesinin bedelini söyleyen çektiği halde onun çektiği bedelin size vuran rüzgarına bile dayanamıyorsunuz. Ya bunun rüzgarı beni yakıyorsa ya söyleyene ne yapıyor diye de düşünmüyorsunuz. Onun için bana ayar vermeye düşünenler o ayarlarını lütfen bir yere koysunlar. Olmaz mı? Öyle yapmasınlar. Öyle yapmasınlar. O hoş bir şey değil. Onun için bu gözler gördü. Yaşamışlık böyle bir şeydir, biliyor musunuz? Roman okumaya benzemez. İkinci etap biteli 2013, 5 sene olmuş. 5 senedir ben ne yaptım? Yazmadım. Yazamadım. İçimde hep muhasebe yaptım. Ellerim tutuldu. Müjde. Dün 5 sayfa yazdım. Başladım. Allah'ın izniyle. Tüm biriktirdiklerimi yazmadan canımı alma ya Rabbi diyorum. Bu 5 senede okudum. Çok okudum. Ama en çok da ne konuda araştırma yaptım biliyor musunuz? Geçmişte gerek İslam toplumlarında ve Müslüman tarihinde İslam demeyi içim almıyor. Müslüman tarihi diyeyim de İslam'a zulmetmeyelim, kara çalmayalım. Gerek Müslüman tarihinde, gerek Batı tarihinde bize ön yargı olarak şu sapık, şu kötü, şu işte sapık mezhepli, bu dal, bu mudil, bu yoldan çıkmış denilen ne kadar adam varsa sil baştan tüm önyargılarımı klozetin içine attım. Rezervuarı çektim. Onları gönderdim. Sıfır bir bakış açısıyla bana verilen o cehaletin önyargılarından kurtulmuş bir yaklaşımla hayatlarını didik didik ettim. Doğudan, batıdan, uzak doğudan. Bunun içinde Konfüçyüs de var, Buda da var, Zerdüşt de var, Marx da var, Freud da var, Durkheim de var, Descartes da var, Sokrat da var, Platon da var. Yani aklınıza gelen gelmeyen hepsinin hayatını didik didik et. Ve ön yargılarımdan kurtulayım. Doğrusu nedir bulayım? Zira bana yapılana baktım. Demek ki dedim ya, insan gözünün içine baka baka bir insan hakkında algı operasyonu yürütürlerse, akı kara, karayı ak eden bir propaganda makinası var. Bir sürü var. Bir Allah'ın belası var. Ve bu bugün yoktu ki, dün de vardı. Dün bundan aşağı değildi, belki fazlaydı. Bugün yine malzemeye ulaşıyorsunuz. Ama dün çok daha korkunçtu. Dünkü tekfir kodeksini biliyor musunuz? Sapık ilan etme kodeksini. Bu kodeks yazılmıştır ha. Sünnilik dininde de, Şiilik dininde de bu kodeks vardır. Ama Sünnilik dininde beş beterdir. Nedir bu kodeks? Eğer hak mezhepten çıkarsa biri, bu kodeksin aynısı İmam Azam Ebu Hanife'ye uygulandı. Bir, kızı alınmaz. İki, kız verilmez. Üç, hanımı boş olur. Dört, hastalanırsa ziyarete gidilmez. Beş, ziyarete gelirse kapı açılmaz. Altı, ölünce cenazesi kılınmaz. İmam Azam'ın son sözü neydi biliyor musunuz? Beni gasp edilmemiş bir toprağa gömün. Onun için mezara gömdürtmedi kendisi. Ben bunlarla aynı mezara bile girmek istemiyorum. Şimdi Hanefi olduklarını söylüyorlar. Onu öldürenlerin zihniyetleri bugün onu takip ettiklerini söylüyor. Duy da inanma. Dün o gün orada olsalardı vallahi onun ölümünü alkışlar, onun ölümü arkasından sevinç naraları atar, ona ölüm fermanı veren evzaiye temenna çakarlardı. Neyse, öldükten sonra Müslüman mezarlığına gömülmez. Kodekse bakar mısınız? Dolayısıyla, dahası eğer bunların elindeyse yönetici bizzat ona öldürtülür. Öldürtülür, kellesi gider. Ya, öyle olmadı mı? Öyle olmadı mı? Amr el-Maksus. İkinci Muaviye'nin aziz hocası, Yezid'in oğlu ikinci Muaviye, babası ve dedesi gibi değildi, dört dörtlük bir mümindi. Babasını ve dedesini yargıladı, altıncı ayda zehirledi aile. Birkaç aylık hilafeti vardır. İmamlar sultanlardan bir daha bakabilirsiniz. Ve ondan sonra bunu yoldan çıkaran hocasıdır diye Amr el-Maksus'u getirdiler, diri diri toprağa gömdüler. Diri diri. Anlatabiliyor muyum? Gaylan eddi meşki. Ömer İbni Abdülaziz bu adama öyle güvenirdi ki, seleflerinin, Emevi halifelerinin gasp ettiği tüm malları, hepsini Emevi şehzadelerinden ve ailesinden aldı. Kendisi de Emevi ailesinden. Toptan yok. İyisine iyi, kötüsüne kötü. Aldı, Gaylan'a verdi. Dedi ki bunları sahiplerine iade et. Gaylan Şam pazarına getirdi hepsini. Gasp edilen mallar bunlar. Ve dedi ki gasıpların aldığı mallara gelin. Ey ahali, içinizden malı gasp edilen varsa o anda Ömer İbni Abdülaziz halife. Ve bu Gaylan'ı nasıl öldürdüler biliyor musun? Ömer Emre Abdülaziz'i zehirleyenler 2,5 yıl, 3 yıldır. Hepsi o. 99, 100, 101, 101'de öldü. Öldürüldü. Emevi sülalesinden yaşayan da kabri olan tek halifedir. Kabri olan. Başkasının kabri yok. Sıfır. O da ayrı bir mesele. Ma'arratun Nu'man'da, Suriye'de. Ben gittim. Dolayısıyla ne yaptılar? Onun halefi geldi. Önce ellerini kestirdi. Sonra ayaklarını kestirdi. Sonra kulaklarını, sonra burnunu, sonra dudaklarını. Ya! Böyle bir vahşet. Sapık. Sapık mezhepli. Dolayısıyla böyle gitti bu işler. Ne zannediyordunuz? Ne zannediyordunuz? Ellerinden gelse aynı dedelerin torunları değil midir bunlar? Evet, Siretül Kur'an'a niye ihtiyaç duydum? Bu 5 senede elhamdülillah hiç öğrenmeyi bırakmadım ama yazmadım, yazamadım. Bundan sonra telafi ederim inşallah. Şükürler olsun ki bu gücü kendimde buluyorum. Şükürler olsun ki umudun imanın çocuğu olduğunu biliyorum. Şükürler olsun ki cehennem içinde umudun olmadığı yerdir diye inanıyorum. Hayatımızı cehennem etmesine, kimsenin cehennem etmesine izin vermeyeceğiz. İnşallah. Kendimize burayı cennet kılmak için başkalarına cehennem etmek yerine, eğer cennetse herkes için olsun, değilse olmasın diyeceğiz. İnşallah cennetimizi önce yüreğimizde, akleden kalbimizde yeşerteceğiz. Ve insanlar iyiler cennete gitmez diyeceğim hep. İyilerin gittiği yer cennet olur diyeceğim. Hep öyle diyeceğim. Dünyada da ahirette. Nedir Siretül Kur'an? Hayat yolculuğu. Dedim ki kitaplar yürümez. Kitapların hayatına anlam kattığı insanlar yürür. Yani Kur'an'ın hayat yolculuğu demek aslında Allah Resulü'nün hayat yolculuğu demektir. Kur'an ile Resulü bu anlamda işte ayıramazsınız. Eyvallah. Onun için onun ahlakı Kur'an'dı. Allah Resulü'nün ahlak kitabını çıkarın, yazın diyen birine al işte Allah yazmış, sen okumadın demek lazım. Problem sende, sen okumadın. Onun için Resulullah'ın ahlakı neydi diye sorana tarihler boyunca, yüzyıllar boyunca tek bir cevabı var, Kur'an. Ama özellikle ahlaka, vurguya dikkat çekerim. Bu önemli. Çukurdayız. Bittik. Bunu görün artık. Lütfen. Ahlaken bittik. Müslüman doğu, Müslüman şark bitmiştir. İlmen zaten bitmiştik. Onun için ortada. Bilgi üretemiyoruz. Teknik üretemiyoruz. Ahlaken çökmüş durumdayız. İnsanlığımız yok oldu. Vicdansız olduk. Merhametsiz olduk. Liyakat ve ehliyete dikkat etmiyoruz. Adamımız mı değil mi ona bakıyoruz. Bir işin layıkı olup olmadığıyla ilgilenmiyoruz. Kaliteli insanlar değersiz, değerli insanlar kalitesiz. Böyle bir cemiyet kurduk. Böyle bir toplum kurduk. Tarihimiz biriktirilmiş yalanlardan ibaret. Dinimiz biriktirilmiş hurafelerden ibaret. Siyasetimiz biriktirilmiş entrikalardan ibaret. Bunun üstüne mutlu olamazsınız. Böyle bir şey yok. Olamamalısınız da zaten. Bunun üstüne mümin de olamazsınız. Neden? İmanınız çalındı. Yerine sahte iman kondu. Kitabınız çalındı, yerine paralel Kur'anlar kondu. Peygamberiniz öldürüldü. Yani bir peygamber 2 türlü ölür. Bir fiziken ölür, bir de misyon olarak ölür. Fiziken ölmesi sorun değil. Çünkü hepsi ölümlü, zaten ölecekti. Beşerdi, insandı. Ama misyonu ölürse gerçekten işte o zaman ölür. Onun için Allah Resulü'nün misyonunu öldürdüler. Yerine bir sahte peygamber koydular. Gerçeği hakkında Allah dedi ki, de ki ben yarın bana da size de ne yapılacağını bilmem. Sahtesine dedirttiler ki, ben kıyamete kadar olup bitecek her şeyi biliyorum. Açın Tirmizi'yi, orada duruyor. Gerçeğine, gerçeği hakkında açlıktan karnı sarkmıştı. Gerçeği acıkırdı. Gerçeği yemek bulamadığı günler olurdu. Dermansız kalırdı. Ama yerine koydukları sahtesine ben sizin gibi değilim, yedirilir ve içirilirim. Kütüb-ü Sitte bakın. Dedirttiler. Gerçeği insandı. Tüm müşrik toplumlar melek peygamber istediler. Ama yerine koyduğu sahtesini buharlaştırdılar. Nur-u Muhammedi diye bir pagan inancını aldılar. Zerdüştlükten geçme bir inancı getirdiler. Zerdüştlükten Yahudiliğe geçti. Yahudilikten Müslüman kültürüne geçti, getirdiler. Peygamberiniz bu diye buharı gösterdiler. Anlatabildim mi? Işınladılar tabiri caizse. Dolayısıyla yok, yok ki. Onun için kaybettik. Hepsini kaybettik. Ve ben işte bu zor günlerde şunu dedim. Bir din ki eğer sizin merhametinizi, hakikatinizi, şefkatinizi, kalitenizi, insanlığınızı ve ahlakınızı artırmıyorsa o din sadece holigan üretir. Bugün Müslümanların dindarlığa ihtiyacı yok. İnsanlığa ihtiyacı var. İnsanlığa. Yeterince açık mı? Net mi? Net. Mesele bilmek değil. Mesele söyleyebilmektir. Evet. Foucault'a selam olsun. Ne diyordu? Doğruyu söylemek, söyleyince hiçbir risk almayacağınız şeyleri söylemek değil. Doğruyu söylemek, söylemenin risk olduğu bir zaman ve zeminde söyleyeceğiniz şeylerin size risk getirdiğini bilerek söylemektir. Yoksa doğruyu söyledi. Ben evden buraya geldim, bu da doğru. Bu doğruyu söylemenin ne riski var? Sabah kahvaltı yaptım, bu da doğru. Bu doğruyu söylemenin ne riski var? Anlatabiliyor muyum? Gece uyudum, bu da doğru. Yalan değil ki. Bunu söylemenin ne riski var? Bu mu doğruyu söylemek? Birileri aslında doğruyu söylenmiş gibi yapıp söylenmesi gereken doğruların üstüne küfür perdesini böyle örtüyorlar. O değildir. Herkesin söylemeye çekindiği, hiç kimsenin söylemeye yanaşmadığı ama söylenmesi şart olan, söylenmezse eğer şeytana hizmetkarlık yapılmış olan doğruları söyleyenin alnından, yüreğinden öpülür. Onun için ben öyle dedim. Yine dedim ki, dindarlığını Allah'a göster. Bana insanlığın lazım. İnşallah Siretül Kur'an dersleri Allah Resulü'nün hayatını inşa eden Kur'an'ın nüzul sürecinde bu sözün ne kadar yerinde olduğunu gösteren dersler olacak. Yine dedim ki, eğer cahilin dindarlığı arttıkça taassubu da artar. Yobazlığı da artar. O zaman onun dindarlığını artırmayın, cehaletini giderin. Bunu da göreceğiz. Siretül Kur'an derslerinde bütün bunları ve daha söyleyemediklerimi göreceğiz. Aslında Müslüman deyince akla neyin gelmesi gerektiğini biz İbn-i Hişam'ın Es-Sirası'ndan Cafer bin Ebi Talib'in yanında mülteci kafilesiyle Habeşistan'da Habeşistan Kralı Necaşi'nin önündeki yaptığı konuşmada buluyoruz. Sizin dininiz size neyi emrediyor dedi. Peygamberiniz size neyi emrediyor dedi Necaşi. Cafer bin Ebi Talip bu soruya karşı namazı emrediyor, orucu emrediyor diye saymadı. Ne saydı biliyor musunuz? Bize yalan söylememeyi emrediyor. Başkasının hakkını çiğnememeyi, yememeyi emrediyor. Bize iftira etmemeyi emrediyor. Bize tabii ki Allah'ın hakkını da çiğnememeyi, yani tevhidi emrediyor, şirkten uzak durmayı. Ve bize elimize geçenleri paylaşmamızı, yoksulu gözetmemizi, yetimi sevindirmemizi, düşmüşü kaldırmamızı emrediyor. Bugün say deseniz neyi sayarlar? İşte fark bu. Fark bu. Geldiğimiz yer bu. Anlatabiliyor muyum? Yani insanın öldüğü, insanlığın öldüğü, kalitenin öldüğü, merhametin öldüğü, şefkatin öldüğü, hakikatin öldüğü, adaletin öldüğü ama onların yerini sahte ibadetlerle, uydurulmuş dindarlıkla, efendim hurafelerle, yalanlarla, dolanlarla, mitolojiyle doldurulduğu bir din. Uydurulmuş bir din. Küfür perdesi gibi. Küfür örtmektir. Unutmayın. Kafir de hakikatin üstünü örten demektir. Onun için hakikatin üstünü açmak lazım. Açmak lazım. Hakkın hakkını vermek için. İnşallah bu pazar Siretül Kur'an'a Bismillah diyoruz. Bilmem ne zaman biter veya o bitmeden biz mi biteriz? Bitme sözcüğünü de çok sevmiyorum. Çünkü hiçbir şey bitmemeli. Tamamlanmalı. Umarım tamamlayabiliriz. Ömrümüz vefa eder, nefesimiz yeter. İnşallah Siretül Kur'an yürüyüşünü sevgili Resulümüzün vefat gününe kadar ki hani o gün demişti ya, kızım Fatıma, kendini Allah'ın elinden satın al. Babam peygamber diye güvenme. Vallahi la ugni anke minallahi şey'a. Vallahi seni Allah'ın elinden kurtaramam. O güne kadar umarım bu yürüyüşü sürdürürüz. Çok uzun yıllar geçsin istemiyorum. Bu ders yıllar yıllar sürsün istemiyorum. Lafı uzatmak da istemiyorum. Çünkü söylenecek çok hakikat var, lafı uzatacak gün değil. Onun için tadında bırakılsın istiyorum. Allah nasip ederse kaç yıl sürer bilmiyorum ama çok uzatmayacağım. Yani sözün özünü söylemeye çalışacağım. Bir taraftan da eserini yazıyorum. Yazdıklarımı sunacağım. Siretül Kur'an kitabını sunacağım yani. Emek veriyorum. Bir hafta yazdığımı 1,5 saat anlatıyorum. Bir hafta. Öbür hafta ne yapıyorum peki? Onda da tefsirimi yazacağım inşallah. Allah nasip ederse. Çünkü ömür kısa. Yük ağır. Hayat yokuş. Vakit dar. Dost zebun. Düşman kavi. Onun içinde eli çabuk tutmak lazım. Eli çabuk tutmak lazım. İlahi mahkemeye çıkınca ne getirdin kulum? لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِينَ عَنِ النَّعِيمِ Bugün akademide çocuklara dersi açarken bu mevzuyu verdim. Çok ilginç ya. Kur'an ayetlerini üzerinde hadis yazan taşlarla taşladılar. Olmayan bir kabir hayatını uydurmuşlar. Kabir hayatını uydurunca öbürlerini de uydurmak lazım. Bir uydurma 1000 uydurmaya gerektiriyor. Hani yalancının hesabı biliyor musunuz? Bir yalan söyler, ondan sonra yalanlar silsilesi gelir arkadan. Yalanlar zinciri. Yalanla yaşamak ne zor yaşamaktır ya. Ondan sonra kabrin içinde de bir sorgu sual uydurmuşlar. Sorgu sualde de sanki girip çıkmışlar gibi Rabbin kim? Anlatabiliyor muyum? Peygamberin kim? Sorulara bakar mısın? Allah'la ayaklaşıyor. Aslında ayet taşlıyor, farkında mısınız? Kur'an'da Allah'ın neden soracağı söyleniyor. Ayetler var. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Elleriyle yaptıklarından hesaba çekilecek, o ayrı. بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِ النَّاسِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ Ayetler çok ama burada verilen her bir nimetten hesaba çekileceksiniz. Bakınız, sanki Allah onun Rabbi kim olduğunu bilmiyor. Sanki orada yalan söylemek mümkün. Dolayısıyla onu da uydurmuşlar. Onu uydurmakla kalmamış, kefeni de uydurmuşlar. Onu uydurmakla kalmamış, okunmuş aslında uydurmuşlar. Telkin de tabii üstten, tabii altta öyle olunca üstte de bir şey lazım. Efendim suflör. Alttakine kopya verecek, kopyacı. Düşünebiliyor musunuz? Dine bakar mısınız, dine? Aşağıda hesap sorulacak, üstteki de ona yan taraftan bizim zıpır talebeler gibi birbirine kopya veren kopya verecek. Ama bu kopyayı da parayla verecek. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir şey. Bir de o da ayrı. O okuyan ve veren de bilmiyor onların manasını da alttaki nasıl bilsin. O da ayrı mesela. Yani gördüğünüz gibi bir yalanla bitmiyor. Yalanlar zinciri, yalan rüzgarı. Uydurulmuş din, yalan rüzgarı. Uydur uydur ipediz. Uydur uydur ipediz. Onun için hangi biriyle baş edeceksin? Hakikati anlatalım biz o zaman. Biz hakikati anlatalım. Yalan kendiliğinden ortaya çıksın inşallah. Siretül Kur'an, hakikatleri anlatacağımız bir ders olacak. Allah hayırlı mübarek etsin. Rabbim inşallah umduğumuz neticeyi hasıl etsin. Bizi de bu derslerden ders alanların başında kılsın.